Life's hair is down, who stood there this year was no good, a child of deep in life. Well, for a man in the darkness that breaks the dawn, the old, old like twilight. He says tonight's the night, blind Terry, come on tonight. It's the night. Pack your bags, baby. And together they ran like reindeers to the street. Well, like tomorrow, this was gonna catch up on fire. Now, Terry's dad hired some troopers to kill Zero and bring Terry back home. They crawled up at night. Some folks say Zero and Terry got away. Others said they were caught and brought back. But still them young pilgrims to this day go to that spot way down by the railroad track where the troopers met the pythons. Old-timers cry on a hot August night. If you look high enough, if you try, you'll catch Zero and Terry. All the pythons, we're just hiking the streets up in the sky. We're just walking, just hiking the streets up in the sky. Just hiking the streets up in the sky. Little bad guy, the streets in the sky. Just hiking the streets in the sky. We're just hiking the streets. There's Zero. Autopromocja. Przez tę ziemię przeszedł Pan. To kompozycja Jana Kantego Pawluśkiewicza do słów Leszka Aleksandra Moczulskiego. 26 marca 2005 roku na Rynku Głównym w Krakowie w ramach drugiego festiwalu Misteria Paschalia wykonano ją na żywo. Solistami byli Elżbieta Towarnicka, Justyna Steczkowska, Jan Frycz, Jerzy Trela i Zbigniew Wodecki. Zapraszamy na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki w Wielką Sobotę o godzinie 19. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zero and Blind Terry. To jedyny utwór na literę Z, jaki prezentuję Państwu w naszym springsteenowym alfabecie. A teraz płyta, której wspólnie już dawno nie słuchaliśmy. Porcupine Tree, Stupid Dream. I'm not special like you.

cienie drzew powalonych, ślady głazów rozmytych, muł zgarnięty pod siebie wbrew sobie. A hen w dole blask nikły ciągle ziemię rozcina, ziemia nad nim się zrastać zaczyna. Znowu strąc świrni glina, by zatrzymać go w biegu, woda syczy i wchłania te szyje. I zakręca, omija, wsiąka, wspina się, pieni, ale płynie wciąż, płynie wbrew brzegom. Bo źródło wciąż bije. Są miejsca, gdzie w szlamie woda niemal zastygła pod kożuchem brudnej zieleni. Tam ślad prędzej niż ten, kto zostawił go, znika. Niewidoczne, bagienne są sidła. Ale źródło wciąż bije, tłoczy puls między stoki, więc jest nurt, choć ukryty dla oka. Nieba prawie nie widać, czeluść chłonna i ciemna. Niech się sypią lawiny kamieni i niech łączą się zbocza bezlitosnych wąwozów. Bo cóż drąży kształt przyszłych przestrzeni, jak nie rzeka podziemna. Groty w skałach wypłucze, żyły złote odkryje. Bo źródło wciąż bije. Jacek Kaczmarski i jego piosenki w Trójce w audycji Mało Obiektywnie będą nam już dziś towarzyszyć do końca naszego spotkania. Łotr umarł tak jak żył, nóż wciąż mu w karku tkwił, gdy do bram nieba stukał. Otworzył święty Piotr, ty przecież jesteś Łotr, więc czego tutaj szukasz? Mnie proboszcz mówił, że z grzeszników składa się cały nasz ludzki kościół. Zerwany wiatrem liść, już nie wiem dokąd iść, może byś mnie ugościł. Rzekł święty Piotr, no cóż, wyciągnę ci ten nóż i wchodź, duszyczko płocha. Nie takim to jak ty już otwierałem drzwi, bo Pan Bóg wszystkich kocha. Spoczywał Łotr wśród chmur, na materacu z piór, koi go lira tkliwa. Wtem widzi, że tuż, tuż, ów, co mu w kark wbił nóż, też rajskich dóbr zażywa. Zakrzyczał Łotr brzęk lir, co robi tu ten zwir, wszak zadźgał mnie gadzina. Czy to nagroda za złem zwyciężenie zła, czy raj to, czy mylina? Klucznik mu na to rzekł, czyśćcowy życia bieg przepełnił się cierpieniem. Więc choć odtrącić mógł, wolał was dobry Bóg skazać na przebaczenie. Więc choć odtrącić mógł, wolał was dobry Bóg skazać na przebaczenie. Jesteśmy z płócien Rembrandta, to tylko kwestia światła. Wszyscyśmy z drwin Sokratesa, nierozpoznana niewiedza. Wszyscyśmy z myśli Descartes'a,